Уродила вдова да два синочки, уродила вдова да два синочки. Неоднаково й долю делила, й неоднаково долю делила. Лявили яна вельми й богату, лявили яна вельми богату. А ляла зора вельми бідненьку, а ляла зора вельми бідненьку. Пошов де лазур, довели яна, пошов же лазур, довели яна. Братовили я ночи не браму, братовили я ночи не брату. Ой, то я буду кришки збирати, душою живити. Пустивили я да два злії пси, пустивили я да два злії пси. Вони лазора вельми ж скусали, вони лазора вельми скусали. Прослав же Господь да два янгіли, прослав же Господь да два янгіли. Летіте, вите, дай пола зора, летіте, вите, дай пола зора. Берите його, вельми легенько, берите його, вельми легенько. Несіте його, вельми низенько, несіте його, вельми низенько. Посадіте його в раї на краї, посадіте його в раї на краї. В раї на краї, на першім окні, в раї на краї, на першім окні. Їхавили я на сивім коні, їхавили я на сивім коні. Упав он з коня, дай побив руки, упав он з коня, дай побив ноги. Послав же Господь да два злії духи, послав же Господь да два злії духи. Летіте, вите, повели яна, летіте, вите, повели яна. Несіте його стуком і груком, несіте його стуком і груком. Беріте його за риберок руком, беріте його за риберок руком.